largas las semanas cuando no estás cerca de mí. No sé qué fuerza sobrehumana me dan valor lejos de ti. Muerta la luz de mi esperanza, soy como un náufrago en el mar. Sé que me pierdo en la lontananza, mas no me puedo resignar. Ay, qué triste recordar, después de tanto amar, esa dicha que pasó. Flor de una ilusión, nuestra pasión se marchitó. Ay, olvida mi desdén, retorna dulce bien a nuestro amor y volver a florecer nuestro querer como aquella se marchitó. Ay, olvida mi desdén, retorna dulce bien. Nuestro querer como aquella flor. Można na żywo na antenie Radia Poznań. Na audycję zaprasza Powiat Poznański. Sponsorem transmisji meczu jest Swogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Dawid Cytrowski, kłaniał się ponownie ze Stadionu Miejskiego przy ulicy Rejmonta w Krakowie do przerwy w meczu 26. kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy pomiędzy tutejszą Wisłą a poznańskim Lechem. Jest remis 1-1. W 6 minucie gospodarzy na prowadzenie wyprowadził czarnogórzec Wukan Sawicewicz. Wyrównał w 39. minucie niezawodny Krystian Gettier. Piłkarze obu drużyn już na murawie. Lech dużo wcześniej wybiegł na tę zieloną murawę. Jakby piłkarze Dariusza Żurawia byli tutaj głodni tej drugiej połowy, jakby nie mogli się jej doczekać, jakby byli przekonani, że oni dzisiaj tutaj wygrają. Rzeczywiście pierwsza część tego spotkania naprawdę interesująca. No i tutaj konia z rzędem temu, kto trafnie przewidzi ostateczny wynik tej dzisiejszej rywalizacji. Ale i krakowianie już na tę zieloną murawę wybiegli. Jest zatem dobry moment, by przypomnieć Państwu składy obu drużyn. Tym bardziej, że nie mamy tutaj jak na razie żadnych zmian. A zatem krakowska Wisła w bramce Buchalik, dalej Sadlok, Heber, Janicki, Klemens, Żukow, Basza, Sawicewicz, Mak, Tupta i Wojtkowski. Natomiast Lech Poznań, Miki van der Hart, Bogdan Budko, George Cyrno-Markowicz, Lubomir Szatkowo, Odymyr Kostewicz, Jakub Moder, Pedro Tiba, Kamil Jóźwiak, Dani Ramirez, Tymoteusz Puchacz i Krystian Gytkier. Krakowska Wisła już gotowa do tego, żeby rozpocząć drugą część tego spotkania. Jeszcze sprawdza gotowość obu bramkarzy sędzia Szymon Marciniak i pierwszy gwizdek w tej drugiej części tego spotkania rozpoczęli gospodarze od dalekiego przerzutu piłki na prawą stronę boiska. Tam pojedynek główkowy wygrał Łukasz Klemens, ale stracili szybko Wiślacy tę futbolówkę, aby poznaniacy dłużej się przy niej utrzymali. Pedro Tiba po lewej stronie ma trochę więcej miejsca, ucieka mu tam Dani Ramirez, na obieg idzie też Kamil Jóźwiak, on otrzymał piłkę, jest wychowanek poznańskiego Lecha, Kamil Jóźwiak już w polu karnym, Jóźwiak nie ma jak tutaj strzelać, odgrywa zatem piłkę do Daniego Ramireza, Ramirez no był otoczony przez dwóch ubranych w czerwone koszulki piłkarzy i stracił futbolówkę na krótko, bo poznaniacy szybciutko pressingiem starają się tę piłkę przechwycić i to im się udaje. Lubomir Szatka ostatecznie, on będzie teraz napędzał akcję poznańskiego kolejorza. Piłka na prawą stronę boiska do Bogdana Budko. Budko, on już się tam rozpędza, biegnie w kierunku końcowej linii boiska. Dośrodkowanie piłki w pole karne, tam minął się z nią Krystian Gytkier. Jeszcze nie koniec, jeszcze Kamil Jóźwiak w polu karnym, lewa strona. Jóźwiak szuka sobie tam miejsca, oddanie do Kostewiczka. Kostewicz mięciutko piąskuje Buchalik. Jeszcze nie koniec, jak to się skończy? Przekombinowali poznaniacy, dlaczego Budko nie strzelał. Niepewne piąskowanie Michała Buchalika. Jeszcze odzyskują piłkę poznaniacy. Dani Ramirez, płaskie uderzenie. Jeszcze Tymoteusz Puchacz. Przycisnęli mocno goście. Ostatecznie tracą futbolówkę na rzecz krakowskiej Wisły. Równie szybko ją odzyskują, ale też bardzo niedokładne podanie Jakuba Modera. Nieporozumienie od własnej bramki rozpocznie Michał Buchalik. No w pewnym momencie, kiedy ten Buchalik piąskował, atakowany przez Krystiana Gytkiera bardzo niepewnie, no to piłka spadła pod nogami Ukraińca Bogdana Budko. No i mam wrażenie, że ten Budko mógł strzelać z pierwszej piłki, że gdyby przymierzył nieźle, to byłoby już 2-1 dla kolejorza. On chyba niepotrzebnie podawał. Nie zrozumieli się z nim jego koledzy, bo też i wszyscy lechici byli przekonani, że przecież Budko będzie strzelał, bo musi strzelać, bo ma pozycję do strzału. On niepotrzebnie odgrywał. Zanim się poznaniacy połapali, no to już ten moment, jeden, jedyny, najważniejszy moment minął. No i nic z tej akcji nie wyszło. Ale poznaniacy dalej prują do przodu, szukają w poszukiwaniu kolejnej bramki. To naprawdę był dobry mecz pierwszej połowy. Bardzo wysokie tempo tego spotkania, wysoka intensywność. No widać dobre przygotowanie fizyczne jednych i drugich do sezonu. No ale poznaniacy także sprawiają świetne wrażenie. Teraz Dani Ramirez ma dużo miejsca, pada pole karne. Ramirez, no strzelaj teraz, już za późno, już dopadli do niego obrońcy, już mu tam wyłuskali piłkę spod nóg. No za długo zwlekał teraz Hiszpan, ale odzyskują poznaniacy. Pedro Tiba przed polem karnym, odegranie do Ramireza. Ramirez musi gonić tę futbolówkę, no nie dogonił, stracił i trzeba wracać szybko. No musi faulować Dani Ramirez i to chyba będzie kartka dla Hiszpana. Żółty kartonik, tak jest, nie miał wątpliwości Szymon Marciniak, że należy tutaj Daniego Ramireza za to, że tam powalił na murawę jednego ze swoich rywali, ale też prawda jest taka, że musiał zatrzymywać tego szybkiego Michała Maka, bo już z bardzo groźną kontrą wychodziła krakowska Wisła i gdyby Ramirez tego nie zrobił, no to tutaj naprawdę mogło być niebezpiecznie, a pokazywali Wiślacy w pierwszej części tego spotkania, że akurat po kontratakach są niezwykle niebezpieczni. Mimo, że są osłabieni brakiem kontuzjowanego Niepsuja i przede wszystkim Jakuba Błaszczykowskiego, no to Michał Mak tutaj robi naprawdę dobrą robotę, ale poznaniacy też grają pewnie, poznaniacy też grają nieźle. Poznaniacy też grają szybko i poznaniacy chcą tutaj zapewne wywalczyć pod Wawelem 3 punkty w tym spotkaniu. Pedro Tiba, on teraz obrócił się z piłką przy stopie, ale szybko tę futbolówkę stracił. Niedobrze, bo już krakowianie. I teraz podanie do Michała Maka, ten ma dużo miejsca po lewej stronie boiska, płaskie dośrodkowanie. Nastrzelił tam Bogdana Budko i będzie rzut rożny dla krakowskiej Wisły. No w polu karnym był ustawiony tylko Kamil Wojtkowski. Wbiegał tam także Słowak Lubomir Tupta. No takie trochę za plecy to dośrodkowanie Michała Maka i mają szczęście Wiślacy, że wracał się za tą akcją Bogdan Budko. Piłka odbiła się gdzieś od jego brzucha. Wyszła poza końcową linię boiska i za chwilę będzie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Już jeden z krakowskich piłkarzy spokojnie, niespiesznie kieruje się w kierunku piłki. Jeszcze to wszystko wstrzymuje sędzia Tomasz Szymon Marciniak, bo tam leży jeden z krakowskich zawodników w polu karnym poznańskiego kolejorza. Przy bocznej linii boiska już tam w gotowości, w blokach startowych ustawieni są masażyści drużyny spod Wawelu. W dalszym ciągu ten krakowski zawodnik się nie podnosi. No teraz się dopiero podniósł, to Lubomir Tupta i chyba nie będzie potrzebna pomoc tych masażystów. Jeszcze dobiegł do niego jego rodak, imiennik Lubomir Szczatka, gdzieś tak po przyjacielsku pogładził go po fryzurze, jakby chciał mu dodać się otuchy. Nie będzie ta pomoc potrzebna, chociaż widzę, że on teraz o własnych siłach schodzi poza końcową linię boiska i teraz dopiero dobiegają do niego masażyści. Jakby jednak tam ta jego stopa była obolała, jakby jednak liczył na to, że ci masażyści mu tą stopę zamrożą, bo pewnie tyle tylko są w stanie tutaj w tych warunkach boiskowych zrobić. Na razie ta gra jest wstrzymana, bo gdzieś ten jeden z zawodników krakowskiej Wisły to Sawicewicz niespiesznie tam ustawia sobie piłkę w narożniku boiska, ale już sobie ustawił, już za chwilę będzie dośrodkowanie. Maciej Sadlok, Lukas Klemens, Rafał Janicki, oni wszyscy w polu karnym poznańskiego kolejorza, ale więcej jest ubranych dziś na czarno zawodników Dariusza Żurawia. Miejmy nadzieję, że ta przewaga liczebna będzie wystarczająca. Dośrodkowanie piłki w pole karne prosto na głowę Cyrno Markowicza, który strąca futbolówkę do Pedro Tiby. Ten trochę na oślep wybija przed siebie, ale dokładnie poznaniacy ruszają z kontratakiem. No trochę za szybko, choć faulowany był Dani Ramirez przy próbie zagrania do wybiegającego do przodu Pedro Tiby. To wszystko działo się w tym kole na środku boiska. Od rzutu wolnego za chwilę rozpoczną poznaniacy. Nie milknie doping tutaj tej licznej krakowskiej publiczności. Ja Państwu o tym mówiłem w pierwszej połowie. Około 25 tysięcy kibiców teraz będzie przyglądać się pierwszej zmianie w tym dzisiejszym spotkaniu, a więc chyba Tupta jednak nie będzie mógł kontynuować tych zawodów, bo do wejścia na boisko przygotowany już jest młody Buksa i to właśnie Buksa w miejsce Lubomira Tupty pojawia się na boisku. Aleksander Buksa świetne wejście miał do ligi, świetne wejście także w ligową wiosnę, zdobył bramkę, no i trzeba będzie na niego uważać, bo to on będzie teraz wysuniętym zawodnikiem w drużynie trenera Artura Skowronka. Słyszą Państwo potwierdzenie tej zmiany, tymczasem krakowianie, no szybko ta akcja jednak skasowana przez poznaniaków, dużo miejsca ma teraz Bogdan Budko, może ruszyć z piłką do przodu. Puchacz teraz faulowany w brzydki sposób przez jednego ze swoich rywali i to może być żółta kartka dla Wulneta Baszy, który tam gonił Tymoteusza Puchacza. Tak się właśnie dzieje. Wulnet Basza, więc Albańczyk no, w ogóle nawet nie protestuje. Jakby był pogodzony z taką decyzją Szymona Marciniaka. No rzeczywiście był tutaj faulowany w tym starciu dwóch łysych facetów. Rzeczywiście Basza przekroczył przepisy faulując Tymoteusza Puchacza. I będzie stały fragment gry dla kolejorza. To będzie dobra okazja na to, żeby dośrodkować piłkę w pole karne. Ta futbolówka ustawiona mniej więcej 2 metry od bocznej linii boiska na wysokości pola karnego. Prawa strona patrząc w kierunku bramki Michała Buchalika. 53 minuta, 1-1 przy Reymonta w Krakowie. To się może za chwilę zmienić, bo poznaniacy mają okazję. Dani Ramirez, Jakub Moder, dwóch zawodników Lecha Poznań ustawionych do tego dośrodkowania. Któryś z nich za chwilę będzie dorzucał piłkę w pole karne krakowskiej Wisły. Chyba to Jakub Moder, tak się właśnie dzieje, ale trafił w mur. Bardzo złe dośrodkowanie, szkoda, bo można było to zdecydowanie lepiej rozegrać. Ale poznaniacy w dalszym ciągu przy piłce. Budko zamiast przyspieszyć tę akcję, to jednak odegrał do boku. Piłka pod nogami Szatki. Szatka króciutko do Kostewicza. Wszyscy niemal poznaniacy, nie licząc Van der Harta na połowie krakowskiej Wisły. Dalekie krosowe zagranie, mijające linię pomocy, ale niezbyt dokładne. Maciej Sadlok, niezrozumienie teraz z Buchalikiem. Poznaniacy starają się założyć wyższy pressing. Piłka pod polem karnym krakowskiej Wisły, ale w posiadaniu właśnie gospodarzy. Sadlok teraz daleko do przodu. Poznaniacy piłki nie mogą przechwycić. Ruszają zatem krakowianie. Jest po prawej stronie boiska Lukas Klemens, atakowany przez Kamila Jóźwiaka. Ten wycofuje do Janickiego. Janicki fatalnie, prosto pod nogi Pedro Tiby. Poznaniacy, czy z tej akcji coś ciekawego się urodzi? Jest tutaj 20 metrów do bramki Kamil Jóźwiak, ale jesteśmy po lewej stronie. Może być okazja na dośrodkowanie. Włodymyr Kostewicz, on teraz będzie za chwilę dorzucał piłkę lewą nogą. Płaskie to dośrodkowanie przed szesnastkę, ale wrócił tam jeden z piłkarzy krakowskiej Wisły. Gdzieś zza pleców wyskoczył do niego Ramireza i to może być kontra gospodarzy. Za mocne jednak podanie tutaj na prawą stronę boiska do Wukana Sawicewicza. Mimo, że Czarnogórzec bije brawo, to jednak w głębi duszy na pewno myśli sobie, dlaczego tak mocno? Dlaczego Basza jednak troszkę nie zwolnił stopy i nie podał nieco lżej? Ale krakowianie w dalszym ciągu przy piłce. No dużo teraz niedokładności mamy w środkowej strefie boiska. Kto na dłużej opanuje piłkę? Krakowianie na to wygląda. Wulnet Basza efektownie minął rywala. Wukan Sawicewicz zbiega do środka. 25 metrów do bramki. Sawicewicz mięciutko w pole karne. Nie zrozumiał się tam z Aleksandrem Buksą. Jeden z poznaniaków to był Szatka. Wybija piłkę do przodu, a tam już 40 metrów od bramki faulowany był Kamil Jóźwiak i rzut wolny dla Poznań miejskiego kolejorza. Zatem jedna zmiana w drużynie krakowskiej Wisły już wykonana. Na razie bez zmian trener Dariusz Żura. 55. minuta tego meczu się rozpoczęła. Patrzę w kierunku rozgrzewających się zawodników kolejorza, ale ci zawodnicy jeszcze tak niezbyt intensywnie się rozgrzewają. Jeszcze jakby żaden z nich nie dostał informacji, że za chwilę miałby się pojawić na boisku. I w dalszym ciągu kolejorz, ale teraz wyżej podeszła krakowska Wisła, starając się wymusić jakiś błąd na Cyrnomarkowiczu. Wiemy, że wymuszenie błędu na Cyrnomarkowiczu nie jest specjalnie trudne. Na szczęście teraz Serb się nie pomylił. Jest Kamil Jóźwiak, lewa strona boiska, pędzi w kierunku pola karnego. Kamil Jóźwiak, miękkie, ładne zagranie do Daniego Ramireza. Ramirez z lewej strony pola karnego, szuka tam miejsca do oddania strzału, wycofuje do Pedro Tiby. Tiba zbiega do środka, Tiba, uderzenie Tiba, ale prosto w koszyczek Michała Buchalika. No szukał tego strzału Pedro Tiba na 16 metrze, tak tuptał, wreszcie uderzył za trzecim razem na 3 tempa, no ale pewnie chwycił futbolówkę Michał Buchalik, zresztą to bardzo pewny punkt w obronie drużyny krakowskiej Wisły. No widzę, że jeden z zawodników poznańskiego Lecha już się tam sposobi do tego, żeby ubrać strój meczowy. To chyba Juliusz Letniowski, ale na jakby potwierdzenie tej zmiany musimy jeszcze chwilę poczekać. Zobaczymy, czy on faktycznie za chwilę będzie wchodził na boisko, czy też po prostu udał się tam, żeby wysłuchać kilku wskazówek od Dariusza Żurawia i trenera przygotowania fizycznego Karola Kikuta. Tymczasem krakowska Wisła, uwaga, Sadlo w polu karnym, wyłożenie piłki, Wulnet Basza, uderzenie Basza, płaski strzał Wulneta Basza, ale jednak bardzo niedokładny i tylko jęk zawodu, a także wyraz niezadowolenia Wulneta Baszy wymalowany na jego albańskiej twarzy. To wszystko, co zobaczyliśmy w tej akcji krakowskiej Wisły, ale było groźnie, a wiemy, że Basza potrafi uderzyć zza pola karnego. Nie mogą poznaniacy dopuszczać do takich sytuacji. Teraz skończyło się na niecelnym strzale, ale nie wiemy, jak zakończy się następna tego typu sytuacja. Tymczasem Miki van der Hart krótko do Cyrnomarkowicza. Cyrnomarkowicz wzdłuż bocznej linii boiska do Kamila Jóźwiaka. Na plecach Jóźwiaka uwieszony Lukas Klemens. Jóźwiak przy piłce się otrzymał, ale Kostewicz do Gytkiera podawał już niedokładnie. Jest tutaj Georgi Żukow, reprezentant Kazachstanu, do Kamila Wojtkowskiego. Ten efektownie piętką do Klemensa. Ten był powalony, ale nie był faulowany. W dalszym ciągu Wiślacy Poznańcy odzyskują piłkę. Kamil Jóźwiak króciutko, ładnie, efektownie do Ramireza. Ramirez ma już trochę więcej miejsca. Teraz tam wbiega Tymoteusz Puchacz w pole karne, ale zatrzymywany już był Puchacz. Nakładką przed jeden z poznaniaków. Zauważył to sędzia Szymon Marciniak, to Dani Ramirez. No, wiemy, że Ramirez ma już żółtą kartkę, więc on tutaj gdzieś szybciutko uciekł od całej tej sytuacji. Ma trochę szczęścia, od razu pod burzenie na trybunach, bo już tutaj kibice domagali się kolejnego napomnienia piłkarza poznańskiego kolejorza. Na szczęście tutaj sędzia Szymon Marciniak go oszczędził, ale prawda jest też taka, że gdyby pokazał mu żółtą kartkę, to wcale by nie mógł mieć pretensji Dani Ramirez o tę sytuację, bo wszedł bez dwóch zdań nakładką. Sędzia jednak uznał, że co prawda przepisy były przekroczone, no ale takie sytuacje na boisku czasami się zdarzają. Jakiejś specjalnej złośliwości w tym wszystkim nie było. Tymczasem musi uważać Bogdan Budko, bo jest akcja krakowskiej Wisły. Uwaga, dośrodkowanie w pole karne. Buksa skacze za wysokie zagranie. Jeszcze jest Żukow przed polem karnym. Żukow strzela. Trafił w Buksę. Poprawka. Ale ta poprawka już bardzo, bardzo niedokładna. Mogą mówić o sporym pechu teraz gospodarze, bo pierwszy strzał Żukowa był naprawdę mocny, precyzyjny. Ta parabola lotu tej futbolówki była taka, powiedziałbym, obiecująca z punktu widzenia gospodarza. Piłka odbiła się od głowy napastnika krakowskiej Wisły Aleksandra Buksy. Trafiła znów pod stopy Żukowa, ale Żukow w kolejnym uderzeniu był już zatrzymany. To nie Julek Letniowski, to Filip Marchwiński pojawi się na boisku. No i zmieni Daniego Ramireza. Jakby przestraszył się trochę trener Dariusz Żuraw, że za chwilę Ramirez tu z boiska wyleci, bo już taka pomarańczowa kartka była na jego koncie. W jego miejsce Filip Marchwiński od 59 minuty tego spotkania. To właśnie ten młodziutki 18-letni wychowanek poznańskiego kolejorza będzie grał w tym meczu 26 kolejki. Tymczasem jakiś uraz zgłosił tam prawy obrońca krakowskiej Wisły Lukas Klemens. On podniósł rękę w górę, przysiadł na chwilę na murawę, poprosił sędziego, by ten pozwolił masażystom spod Wawelu wbiec tutaj na murawę, by udzielić mu tam jakiejś pomocy medycznej. No gdyby tutaj faktycznie ten uraz Klemensa uniemożliwiał mu dalszą grę, no to przed nie lada wyzwaniem stanąłby trener Artur Skowronek, bo on już przed meczem musiał tę prawą obronę mocno łatać po kontuzji nie psuja. Na ławce rezerwowych jest doskonale znany w Poznaniu Marcin Wasilewski, ale wiemy, że on ostatnie lata kariery to spędził akurat na środku obrony. No, Łukasz Burliga, tak, on teraz się ubiera i spogląda nerwowo na to, co dzieje się na murawie, czy Klemens będzie mógł w ogóle kontynuować ten mecz, czy jednak Burliga ma przebierać się już w strój meczowy. Klemens na razie o własnych siłach schodzi z boiska. Pytanie, czy ten uraz jest na tyle groźny i niebezpieczny, że uniemożliwi mu dalszy występ w tym spotkaniu, czy jednak to wszystko będzie rozbiegane, czy Klemens jednak na boisku za chwilę się zamelduje. Miki van der Hart tymczasem już grę rozpoczął krótkim podaniem do George Cyrnomarkowicza i serbski stoper kolejorza już podał do Filipa Markwińskiego. Jakub Moder przy piłce. Moder ma dużo miejsca, odgrywa do Cyrnomarkowicza. Wiślacy nie spieszą się z pressingiem. Teraz dopiero do Kostewicza ruszył Kamil Wojtkowski. No to się opłacało. Klemens już biegł na murawy, już odzyskał futbolówkę. Kapitalnie zameldował się na boisku. Przed chwilą kontuzjowany piłkarz krakowskiej Wisły. Tymczasem gospodarzy już po prawej stronie boiska. Kamil Wojtkowski w starciu z Wołodymyrem Kostewiczem. Przeplatanka. Próba podania piłki w pole karne. Tam wbiega jeden z Wiślaków, to Wukan Sawicewicz. Walczył o piłkę. Pieczołowicie pilnowany przez Jakuba Modera. Moder nie pozwolił mu się obrócić w kierunku bramki i wybił piłkę Sawicewicz poza boisko. Poznaniacy jakoś tak niechlujnie wykonali ten wrzut z autu. Na szczęście skończyło się to dla nich dobrze. Chociaż teraz Filip Markwiński zderzył się głowami z jednym z piłkarzy krakowskiej Wisły, to Maciej Sadlo, który teraz podbiegł do Filipa Markwińskiego. No, przeprosił go, ewidentnie go przeprosił, bo tutaj zderzyli się panowie głowami. Nie będzie żółtej kartki dla Sadloka, bo też trzeba powiedzieć, że tutaj nie było też złośliwości. No, zwykłe boiskowa sytuacja. Łukasz Burliga już gotowy do wejścia na boisko. Jednak Klemens z tego boiska zejdzie. No, przed chwilą powiedziałem, że zaliczył świetną interwencję, no bo zaliczył, a jednak powiedział, że chyba nie może grać dalej i w jego miejsce Łukasz Burliga, dawno na boisku niewidziany, też rekonwalescent, też musiał się leczyć, też kilka kolejek z powodu urazu stracił. No i to taki trzecia opcja trenera Artura Skowronka na boku defensywy. No ale to nie są zmartwienia Lecha Poznań. Kolejorz będzie pewnie chciał to wykorzystać, tego nieogranego Łukasza Burligę jakimiś atakami, a po tej lewej stronie w szeregach gości dzisiaj Kamil Jóźwiak, także Wołodymyr Kostewicz. No a wiemy, że właśnie z lewej strony boiska padła wyrównująca bramka dla poznańskiego kolejorza. Tam było zagranie Wołodymyra Kostewicza. Świetna wrzutka do wybiegającego z pleców Heberta Krystiana Gytkiera i bardzo efektowny też strzał z takiego półobrotu podeszwą buta duńskiego napastnika kolejorza. Dał remis drużynie gości i w 62 minucie w dalszym ciągu ten wynik sprzed przerwy się utrzymuje. Jest na tych ledowych tablicach 1-1. No troszkę siadło nam tempo tego spotkania w drugiej jego części. No już tutaj nie widzimy aż tak intensywnego meczu jak w pierwszych 45 minutach. Teraz Michał Buchalik fatalnie wybija poza boczną linię boiska, tyle tylko, że on był przez nikogo nie atakowany i pewnie też gospodarze liczyli, że ich bramkarz rozpocznie o wiele, wiele dokładniej. No ale poznaniacy z zabocznej linii za chwilę piłkę wyrzuci z autu Wołodymyr Kostewicz. Blisko przy nim ustawiony Kamil Jóźwiak, także Jakub Moder. Zobaczymy. On ostatecznie wybiera Filipa Markwińskiego, no ale z zapleców Markwińskiego wyskoczyło dwóch rywali i po prostu zabrało mu piłkę. Zatem akcja krakowskiej Wisły. Po prawej stronie Wukan Sawicewicz zatrzymywany. No dużo strat w tej środkowej strefie boiska. Brzydsza ta druga połowa niż pierwsza. Ale czy kolejorz także w tej brzydkiej grze się odnajdzie? Kamil Jóźwiak wpada w pole karne. Jóźwiak tam zatrzymywany był przez, zdaje się, Georgija Żukowa. Poznaniacy odzyskują piłkę. Jednak z faulem to wszystko się odbyło. No, Pedro Tiba tak dość agresywnie doskoczył do Szymona Marciniaka. Jakby w jakąś tam pyskówkę się wdał z arbitrem, nie mogąc się pogodzić z taką interpretacją Szymona Marciniaka, że poznaniacy tutaj faulowali. No nie skończyło się to napomnieniem, ale też musi uważać Pedro Tiba, bo wiemy, że on czasami jednak niepotrzebnie stara się gdzieś w dyskusję wdawać, że jednak gdzieś niepotrzebnie właśnie w ten sposób stara się wyrzucić z siebie nadmiar piłkarskich emocji. No dość długo celebruje moment wznowienia gry Michał Buchalik, jakby jeszcze gdzieś tam starał się przeanalizować ustawienie swoich kolegów. Podanie teraz daleko, daleko na drugą stronę boiska. Aleksander Buksa przegrał pojedynek główkowy z Cyrnomarkowiczem. Filip Markwiński, on ma teraz trochę więcej miejsca, ale podaje fatalnie. No dużo lepiej musi to wykonać Filip Markwiński. Takie podanie musi być dokładniejsze do Puchacza, bo to rodzi szansę na kontrę. Musi uważać Wołodymyr Kostewicz, bo tam z zapleców wybiega mu Kamil Wojtkowski. Na szczęście Kostewicz był czujny, odegrał do Van der Harta, ten daleko do przodu. Kamil Jóźwiak jest po lewej stronie. Odegranie do Jakuba Modera. Moder do Marchwińskiego. Marchwiński czy piłkę opanuje i dokładnie zagra. Oj, nie zauważył, że tam niepilnowany jest Krystian Gytker w polu karnym. No może gdyby od razu go widział, gdyby był przekonany, że musi do piłki zdążyć, że musi gdzieś ją dziubnąć w środek pola karnego, to ta akcja wyglądałaby inaczej. A Marchwiński od początku jakby zakodowany, nastawiony był na to, żeby tylko rzut rożny z tej akcji wycisnąć. No udało mu się to zrobić, ale więcej niż rzut rożny mógł tutaj zdecydowanie osiągnąć Filip Marchwiński. No będzie ten stały fragment gry. 64. minuta. Poznaniacy, czy krótko, czy jednak będzie dośrodkowanie? Podbiegł tam już Bogdan Budko. Jest także inny z poznaniaków, to Jakub Moder. On będzie za chwilę dośrodkowywał piłkę w pole karne. Jest to dośrodkowanie niezbyt udane, chociaż jeszcze walczą poznaniacy. Krystian Gytkier, no gdzieś tam przydepnięty przez jednego ze swoich rywali, musi aż poprawić buta. No, faulowany tymczasem w narożniku pola karnego był Jakub Moder. Po tym jak Krystian Gytkier był, starł się z jednym z obrońców do piłki takiej odbitej, niczyjej, dobiegł Jakub Moder i skrobnięty tam po marchewkach przez Georgija Żukowa. Zatem no, świetna okazja dla Lecha Poznań. Piłka metr od linii pola karnego będzie ustawiona. No faulował Żukow, tutaj nie ma dwóch zdań. On myślał, że ma kontrolę nad piłką, a wybiegał mu tam z pleców Jakub Moder. Tymczasem poznaniacy naradzają się, jak tutaj to wszystko zakończyć. Czy strzelać bezpośrednio? No, jest dość ostry. Piłka będzie gdzieś w okolicach narożnika pola karnego, na takie przesunięcie metr od narożnika w kierunku środka boiska. Jesteśmy też metr od linii pola karnego, zatem 17 metrów do bramki Michała Buchalika. Dwóch zawodników poznańskiego kolejorza przy piłce. Jest Marchwiński, jest Moder, ale to Moder. On będzie strzelał. Moder! Odbita piłka! Kapitalnie Michał Buchalik trzymał, ależ to był strzał Jakuba Modera. Aż podbiegł teraz do niego Jakub Rafał Janicki. Przybił mu piątkę, bo naprawdę teraz ratuje krakowską Wisłę bramkarz Białej Gwiazdy. Ależ bomba Jakuba Modera. No ale niestety bramkarz tutaj Wisły był na posterunku. Kontratak zatrzymywany. Pedro Tiba, czy dojdzie do tej piłki? Nie. Żukow przechwycił. Buksa do przodu. Uwaga, na lewej stronie jest Maciej Sadlok. On ma trochę więcej miejsca. Kontratak krakowskiej Wisły rozwija się dla niej obiecująco. Sadlok zdecydował się na strzał. Połakomił się na to uderzenie, ale ten strzał był jednak zablokowany. No to poznaniacy w odpowiedzi. Znowu ten mecz nabiera rumieńców. No ale znowu powiedziałem to zbyt szybko. Klątwa komentatora znów zadziałała, bo fatalne podanie poznańskiego kolejorza. Piłka ląduje poza boczną linią boiska i wrzut z autu dla krakowskiej Wisły już wykonany. Środkową linię przekroczył tymczasem Wulnet Basza. Krótkie odegranie piłki. Ruszają krakowianie. Jest po lewej stronie futbolówka. Michał Mak, przeplatanka nad piłką. Będzie próba dośrodkowania, ale Budko to cwany ukraiński lis. On nie dał się oszukać, choć teraz zabrał mu piłkę w łatwy sposób. Mak do środka. Wybijają poznaniacy, to jeszcze nie koniec, jeszcze trzeba wybić, poprawić to. I to czyni właśnie Pedro Tiba. Gdzieś pod środkową linię boiska musi powalczyć Krystian Gytkier, no ale był osamotniony, odpuścił, dał szansę swoim kolegom, by ci przesunęli się nieco bardziej do przodu, by jednak tam znów za chwilę nie zakotłowało się w polu karnym Mikiego van der Harta. 67. minuta na stadionie krakowskiej Wisły przy ulicy Reymonta w Krakowie. W dalszym ciągu mamy remis 1-1. To wynik jeszcze z pierwszej połowy. 6. minuta, gol Sawicewicza. Wyrównał Krystian Gytkier w minucie 39. I będzie wrzut z autu dla kolejorza. Druga połowa już nie jest tak dobra jak pierwsza. Mówiłem to już wielokrotnie, ale obraz gry niespecjalnie nam się tutaj zmienia. 24 345 kibiców. A zatem tak jak mówiłem, około 25 kibiców zgromadzonych tutaj na stadionie krakowskiej Wisły obserwuje ten mecz i obserwuje akcję Pedro Tiby, które zbliża się już do pola karnego gospodarzy. Odegranie do Marchwińskiego. Marchwiński ładnie rozegrał na prawą stronę do Budki. Budko, dośrodkowanie piłki w pole karne. No nikt nie zamknął tego strzałem głową, mimo że dwóch zawodników Lecha Poznań do tej główki skakało. Mimo że był tam Krystian Gytkier, mimo że był tam Filip Marchwiński. No to jednak skończyło się to wszystko gwizdkiem Szymona Marciniaka, bo cierpi jeden ze stoperów krakowskiej Wisły. Gdzieś tam powalony na murawę to Łukasz Burliga. No zderzył się głowami z Filipem Marchwińskim, ale tutaj chyba nic wielkiego się nie stało. To uderzenie nie było zresztą zbyt mocne. Uśmiechnął się do niego sędzia Szymon Marciniak, oddając mu otuchy, ale też Burliga specjalnie tej otuchy wydaje mi się, że nie potrzebował, bo też nie cierpiał zbyt długo i zbyt mocno. Już się podniósł i już gra jest kontynuowana. 68. minuta. Narada sztabu szkoleniowego poznańskiego kolejorza. Karol Bartkowiak teraz wymienił się opiniami z Dariuszem Żurawiem. Panowie coś tam ustalili. linii. Być może za chwilę będzie kolejna zmiana w Kolejorzu. Jak na razie jedna jedyna. W miejsce Daniego Ramireza pojawił się Filip Marchwiński. No, obstawiam Julka Letniowskiego. Ostatnie mecze by na to wskazywały, że Letniowski jest takim zawodnikiem numer dwa do wejścia na boisko. A może jeszcze jakieś inne decyzje tutaj zapadną. Zobaczmy. Na razie przyglądamy się akcji krakowskiej Wisły. Po prawej stronie pola karnego przedziera się Kamil Wojtkowski. Biegł, ile sił w nogach. Gdzieś tak efektownie machał także rękoma, jak taka ryba, która stara się pływać, jak dziecko w basenie, które pierwszy raz weszło do wody. No ale jednak to mu specjalnie nie pomogło. Nie mógł tam się przedrzeć przez dwóch zawodników poznańskiego Kolejorza, którzy zablokowali mu dostęp do tej futbolówki. I od własnej bramki już rozpoczął Miki van der Hart. Teraz pojedynek główkowy Rafała Janickiego i Krystiana Gytkiera. Poznaniacy są przy piłce. W kole na środku boiska był Pedro Tiba. Zagrywał do Tymoteusza Puchacza. Puchacz przy próbie wyskoku do piłki był delikatnie popychany, gdzieś tam uderzony w plecy przez swojego rywala. Dostrzegł to Szymon Marciniak, iż odwolny dla Lecha Poznań. Stały fragment już wykonany. Piłka po prawej stronie za szybko. Poznaniacy jednak tę grę wznowili. 70. minuta gry. Teraz krótkie zagranie do Cyrnomarkowicza. Ten do Pedro Tiby. Tiba do Cyrnomarkowicza. Poznaniacy teraz starają się gdzieś zaprosić Wisłę na własną połowę, żeby było trochę więcej miejsca na połowie krakowskiej Wisły. Już jesteśmy po prawej stronie boiska. Filip Marchwiński kręci się tam z piłką przy nodze, gdzieś wykonując takie boiskowe ósemki. No koniec końców stracił futbolówkę. Szybko ją jednak odzyskał. Co z tej akcji wyniknie? Przedzierają się poznaniacy. Nic nie wyniknęło, bo gdzieś taka rozpaczliwa interwencja Eberta, która była skuteczna przede wszystkim i która zatrzymała ten atak Pedro Tiby. Tiba długo poprawia swoje piłkarskie skarpety. Gdzieś pieszyłowicie, aż podszedł do niego Michał Buchalik, bo piłka już w ogóle po drugiej stronie boiska jest, a nie spieszył się Pedro Tiba, żeby z tego boiska się podnieść. Ale poznaniacy już po lewej stronie Włodymyr Kostewicz, ale jeszcze na własnej połowie. Teraz podanie do Krystiana Gytkiera. Gytkier za pleców wyskoczył mu Rafał Janicki. Ruszają zatem do przodu krakowianie. Wukan Sawicewicz do Kamila Wojtkowskiego. Wojtkowski do Żukowa. Reprezentant Kazachstanu na prawą stronę boiska do Janickiego. Janicki dośrodkowanie piłki w pole karne. Wybija Lubomir Szatka. Piłka odbiła się w zasadzie od jego piszczela. No i opuściła pytanie, czy końcową, czy boczną linię boiska, bo gdzieś właśnie w ten narożnik leciała. Zobaczymy, czy za chwilę od wrzutu z autu, czy od rzutu rożnego będą wznawiać grę gospodarze. Chyba to będzie wrzut z autu. Łukasz Burliga. On już chwycił piłkę swoje dłonie. On za chwilę będzie podawał do któregoś ze swoich kolegów ubranych gdzieś w czerwone koszulki, białe spodenki, białe piłkarskie skarpety. Przypominam, Kolejorzna granatowy trzeci komplet strojów z takimi cienkimi, niebiesko-białymi paskami. No, niedokładne rozegranie krakowskiej Wisły przeprosił Wulnet Basza, który bardzo źle zagrywał piłkę w pole karne poznańskiego Lecha. Od własnej bramki za chwilę rozpocznie Miki van der Hart. 72. minuta, 19 minut plus to, co doliczy nam tutaj Szymon Marciniak. Pozostało do ostatniego gwizdka w tym meczu. 1-1 to wynik jeszcze sprzed przerwy. Bramki Sawicewicza i Gytkiera. My liczymy jeszcze na 3 punkty, chociaż też obiektywnie trzeba przyznać, że to taki jednak mecz na remis. Że ani jedni, ani drudzy specjalnej tutaj przewagi nie mają i myślę, że ani jedni, ani drudzy nie mogliby być rozczarowani właśnie z takiego rozwiązania. No ale może uda się to spotkanie Kolejorzowi wygrać. Piłkarze Dariusza Żurawia przy piłce, Kamil Jóźwiak, ale musi jednak zatrzymać grę, bo tam za szybko był ten stały fragment rozegrany. Był fał jednego z zawodników krakowskiej Wisły. No bardzo drobiazgowy jest dzisiaj sędzia Szymon Marciniak. Rzeczywiście nie pozwala na jakiekolwiek szybsze wykonywanie stałych fragmentów. Dopiero na umówiony gwizdek, napiero na umówiony znak piłkarze jednej i drugiej drużyny mogą tutaj rozpoczynać grę. No to poznaniacy znów starają się zaprosić rywali na własną połowę. Teraz Filip Marchwiński. Czy będzie dokładniejsze podanie? Tak, Kamil Jóźwiak. Już jest 25 metrów do bramki. Gytkier, Jóźwiak w polu karnym. Jóźwiak strzela! Ale pudło! Ale pudło! Ale pudło Kamila Jóźwiaka. To powinno być 2-1 dla Kolejorza. Aż nabrał powietrza w usta Krystian Gytkier i tak głęboko westchnął, ależ ładna akcja Kolejorza. Gytkier do Jóźwiaka, Jóźwiak sam na sam. No i to musiał być gol dla Lecha Poznań. Dlaczego Kamil nie trafił? Prawa noga i przestrzelił naprawdę fatalnie młody wychowanek poznańskiego Lecha. On też nie może uwierzyć w to, co się tutaj stało. Złapał złapał się za głowę. No, powiedział słowo, którego pozwolą Państwo, że nie będę cytował o tej porze dnia na antenie Polskiego Radia. No, w każdym razie to słowo było mało cenzuralne, no, ale też trudno się dziwić Kamilowi Luźwiakowi, że jest bardzo rozgoryczony tym, że jednak nie skierował piłki do siatki, bo to była 200% sytuacja poznańskiego kolejorza. No ale może będzie szansa na poprawkę. Filip Marchwiński, 25 metrów do bramki. Po prawej stronie boiska jest Puchacz. Puchacz do Tiby. Tiba, 30 metrów do bramki. Rozegranie na lewą stronę do wbiegającego tam Kostewicza. Kostewicz, dośrodkowanie zablokowane jednak. Będzie rzut rożny dla poznańskiego kolejorza. Dariusz Żyraw podrapał się gdzieś po uchu. No będzie za chwilę zmiana w Lechu Poznań, ale o tej zmianie za chwilę, bo teraz będzie stały fragment. Nie sądzę, żeby ta korekta w składzie była przeprowadzona jeszcze przed rozegraniem tego rzutu rożnego. 74. minuta tego spotkania. 1-1 na stadionie krakowskiej Wisły. Gospodarze remisują z poznańskim Lechem. Wynik jeszcze sprzed przerwy bramki Sawicewicza i Krystiana Gytkiera. W drugiej połowie jednak kapitalna, 200% sytuacja Kamila już golem się nie zakończyła. Czy zakończy się golem ten rzut rożny? Uwaga! Groźnie! Gdzie jest piłka? Piłka jest obok bramki i będzie jeszcze jeden rzut rożny. Nie mieli Wiślacy kontroli nad tą futbolówką, która się odbijała gdzieś tam od nóg. Ostatecznie chyba od Cyrnomarkowicza się odbiła, no ale też trudno powiedzieć, żeby Cyrnomarkowicz strzelał w jakikolwiek sposób. No, dużo szczęścia w tej akcji mieli gospodarze, że ta piłka jednak nie została skierowana do siatki Michała Buchalika. Znów Jakub Moder zatem będzie dośrodkowywał piłkę w pole karne. Jest to dośrodkowanie, ta piłka jednak nie minęła pierwszego obrońcy, a trochę to jest taki element, żeby przy dośrodkowaniu chociaż tego pierwszego futbolówka minęła. Wstrzelenie rozpaczliwe piłki Włodymyra Kostewicza w szesnastkę kończy się jednak stratą. I czy zakończy się kontratakiem krakowskiej Wisły? Maciej Sadlok jeszcze na własnej połowie. No, wziął go na zamach Puchacz, faulował gdzieś tam, przeskrobał go po Achillesach Tymoteusz Puchacz. Przeprosił już Macieja Sadloka, który teraz położył się na boisku. No, Tymek Puchacz ewidentnie żałuje tego, co zrobił. Chyba nie było to celowe, bo rzeczywiście tam był skrobnięty Maciej Sadlok. Pytanie, czy będzie potrzebna pomoc medyczna. Mamy zmianę, o której Państwu mówiłem. Zawodnik z numerem 27 schodzi z boiska. Z numerem 27 w drużynie poznańskiego Lecha grał dzisiaj Tymoteusz Puchacz, a w jego miejsce Michał Skóraś. No, drodzy Państwo, mamy zatem, jeżeli się nie mylę, debiut w drużynie poznańskiego kolejorza. Debiut w pierwszym składzie poznańskiego Lecha Michała Skórasia, który został sprowadzony z tego wypożyczenia. W zasadzie zostało to wypożyczenie do Rakowa Częstochowa skrócone, bo wiemy, że Michał w pierwszej części tego sezonu na jesień grał w Rakowie. Całkiem nieźle, trzeba też powiedzieć, no ale jednak był tam wahadłowym. Teraz będzie skrzydłowym. Zresztą od początku taką rolę właśnie przewidywał dla niego trener Dariusz Żuraw. Dość pechowo na obozie w Belek Michał doznał kontuzji. No, był szykowany do gry. Teraz te kontuzje wyleczył i dostaje szansę zaprezentowania się przed krakowską publicznością Michał Skóraś. Oby to był debiut udany. Zobaczmy. Na razie piłka jednak po lewej stronie pod nogami Kamila Jóźwiaka. Jest 76 minuta, więc około 15 minut. Zobaczymy, ile tych minut doliczonych będzie. Myślę, że około 4, może 5. Na razie Kostewicz. Krótkie zagranie do Marchwińskiego. Ten oddaje piłkę Kostewiczowi. Kostewicz stara się dośrodkować tę futbolówkę, ale musi na razie wygrać walkę o pozycję z Łukaszem Burligą. Liga jednak od niego był sprytniejszy. Piłka pod nogami Jakuba Modera. Moder rusza do przodu, ścina do środka, podając do Marchwińskiego. Marchwiński rozciąga na prawą stronę do Bogdana Budki. Budko, czy będzie dośrodkowanie? Nie, odegranie do Skórasia. Skóraś do końcowej linii boiska. Płaskie dośrodkowanie. Strzał Gytkiera zablokowany jednak. Dobrze, raz tym razem był pilnowany przez Heberta, który wyciąga wnioski z pierwszej połowy. W bardzo podobnej sytuacji właśnie w 39 minucie Gytkier był cwańszy. Gytkier wyskoczył Hebertowi zza pleców. Gytkier wyrównał wtedy na 1-1. Teraz Hebert już był skupiony. Teraz Hebert nie dał oddać dobrego strzału Krystianowi Gytkierowi. Jednak już tutaj miał tego Gytkiera przypilnowanego brazylijski stoper krakowskiej Wisły. Tymczasem poznaniacy w dalszym ciągu to oni są przy piłce. Oni częściej starają się zagrażać bramce niż to gospodarze. Choć gospodarze teraz tę futbolówkę odzyskali, to jednak są przed własnym polem karnym. Dość nieprzyjemną piłkę dostał Michał Buchalik teraz. Gonił tę futbolówkę także Krystian Gytkier, ale Buchalik miał do niej zdecydowanie bliżej. 78 minuta tego spotkania. Daleko bita piłka do Michała Maka, ale ten Mak był zatrzymywany przez Bogdana Budkę. W środkowej strefie boiska jest Pedro Tiba. Rusza do przodu Portugalczyk, odgrywając na lewą stronę do Włodymyra Kostewicza. Kostewicz za chwilę przekroczy środkową linię boiska. No, wymieniają się pod piłkami z Pedro Tibą. Dogranie do środka do Kamila Jóźwiaka. Jóźwiak trochę rozkojarzony. Musi odzyskać tę piłkę. Odegrał do Marchwińskiego. Marchwiński w pole karne. No, trzeba powiedzieć, że to nie jest dobre wyjście na boisko dzisiaj Filipa Marfińskiego. Bardzo przeciętny występ jak na razie wychowanka kolejorza. Dużo niedokładnych podań, dużo niedokładnych zagrań. Gdzieś nie może zgrać się z resztą kolegów, nie może się z nimi zrozumieć. Musi się poprawić zdecydowanie bardziej tutaj Filip Marfiński, jeżeli liczy na to, że jednak wywalczy sobie miejsce w wyjściowej jedenastce. Na razie atak krakowskiej Wisły. Jest Wukan Sawicewicz, jest także Żukow. On na prawą stronę tę grę rozciąga. Zaprosił do tej akcji Kamila Wojtkowskiego. Wojtkowski ścina do środka, młody Wiślak zatrzymywany przez Jóźwiaka, ale Jóźwiak faulował. Nie może się Kamil Jóźwiak pogodzić. Podniósł rękę w górę, jakby chciał powiedzieć, panie sędzio, nic nie było. Tak jakby podniesienie tych rąk w górę miało oznaczać, że Jóźwiak nie faulował, ale faulował. Tak orzekł Szymon Marciniak. Będzie zatem rzut wolny dla krakowskiej Wisły. Do pola karnego około 15, może 20 metrów. Będzie zatem dośrodkowanie w tę szesnastkę Mikiego Vanderharta, który musi być skoncentrowany. No, wyjął jedną świetną okazję Wojtkowskiego w pierwszej połowie Miki Vanderhart. To nie jest najgorszy mecz holenderskiego bramkarza. Przy bramce Sawicewicza nie miał wiele do powiedzenia. Teraz musi ustawić swoich kolegów, którzy cała ta linia jak po sznureczku na linii pola karnego na 16 meczu jest ustawiona. Maciej Sadlok będzie dośrodkowywał piłkę. Zobaczmy, Sadlok prawą rękę w górę podniósł. Jego koledzy już wiedzą, jak mają wbiegać w pole karne. Sadlok dośrodkowuje. Uwaga, groźnie ta piłka podbita. I czy będzie rzut rożny? Nie, od własnej bramki rozpocznie Miki Vanderhart, a zatem ta futbolówka musiała odbić się od czubka głowy któregoś z Wiślaków. Dlatego też Miki Vanderhart już mógł rozpocząć tę grę krótkim podaniem do Lubomira Szatki. Szatka do Jakuba Modera. Moder ruszył teraz do przodu, odegrał do Pedro Tibe. 80. minuta gry. 10 minut plus to, co doliczy nam tutaj arbiter. Kolejosz w drugiej połowie już nie atakuje tak intensywnie, choć miał naprawdę rewelacyjną okazję Kamil Jóźwiak. Ale może będą kolejne. Pedro Tiba rusza do przodu. Do Gytkiera. Gytkier przed polem karnym. Gdzie jest ta futbolówka? Wiślacy dość nieporadnie ją wybijają, bo ta piłka trafia pod nogi Kostewicza. Kostewicz, czy był faulowany? Chyba był, moim zdaniem. Sędzia jednak każe grać dalej. Pomógł Kostewiczowi Pedro Tiba. On teraz stara się znaleźć trochę więcej boiskowego miejsca na to, by dośrodkować. Kostewicz do Tiby. Tiba w polu karnym. Wybijają Wiślacy jednak tę piłkę na krótko, bo już do niej doskoczył 25 metrów przed bramką Jakub Moder. Do Kamila Jóźwiaka. Jóźwiak na wysokości pola karnego w polu karnym. No, za dużo tych krótkich podań poznaniaków, ale jeszcze Pedro Tiba. Tiba, ależ tam zamieszanie jest w tym polu karnym, ależ tam się dużo dzieje. No, kombinacyjnie starają się grać się poznaniacy, ale mam wrażenie, że tutaj proste środki są potrzebne, że za dużo, za koronkowo chcą podopieczni trenera Dariusza Żurawia tę akcję wykończyć. Że kiedy są już z piłką w polu karnym i mają trochę miejsca, no to niech nie szukają już kolejnych podań, bo te podania bramki im nie przyniosą. Tutaj po prostu trzeba zamknąć oczy i uderzyć. Nie mówię, że zawsze, ale są takie momenty, kiedy właśnie taki strzał wystarczy. No, tutaj realizator prezentuje wszystkim powtórkę sytuacji po jednym z uderzeń zdaje się Pedro Tiby, kiedy ręką zablokował to wszystko Rafał Janicki. Sędzia w dalszym ciągu gry nie wznowił. Zobaczymy, czy on będzie podbiegał jeszcze do monitora sobie to wszystko sprawdzić. Chyba nie. A zatem od rzutu wolnego za chwilę rozpocznie Michał Buchalik. Tutaj uznali panowie na warze dzisiaj jest pan Paweł Gil, a także Marcin Borkowski, że tam nie było celowości w zagraniu Rafała Janickiego. Nie ma rzutu karnego dla poznańskiego kolejorza. Tymczasem George Cyrnomarkowicz głową wybija piłkę poza boczną linię boiska. 82. minuta na stadionie krakowskiej Wisły. W dalszym ciągu remis 1-1. Łukasz Burliga z zabocznej linii boiska 45 metrów do bramki poznaniaków. Przedziera się tam Wukan Sawicewicz i chyba był wypchany z piłką poza boisko. Tak, to jeden z poznaniaków jako ostatni tej futbolówki dotknął. Żukow piętką starał się odegrać do Sawicewicza. Otoczony Kamil Jóźwiak przez wianuszek piłkarzy krakowskiej Wisły ostatecznie był sfaulowany i wywalczył rzut wolny dla Lecha Poznań przed własnym polem karnym. Nie, Miki Vanderhart teraz niespiesznie do tej piłki ruszył. No, czy poznaniacy jeszcze tutaj jakąś ładną, składną, skuteczną akcję przede wszystkim wyprowadzą? Ja w dalszym ciągu tutaj rozpamiętuję tę sytuację Kamila Jóźwiaka, bo to naprawdę był, no, strzał, kto wie, czy nie na 3 punkty w tym dzisiejszym spotkaniu. Spudłował w tym ważnym momencie Kamil Jóźwiak, ale być może nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Tym bardziej, że trwa akcja poznańskiego kolejorza. Michał Skóraś przed polem karnym. Na obieg idzie mu Budko, ale Skóraś cały czas przy piłce. Michał Skóraś walczy o odzyskanie tej futbolówki, ale zderzył się tam z Hebertem. Zderzenie z Hebertem nie może być przyjemne. Leży na boisku, ale już szybciutko się podniósł. Trwa także kontratak krakowskiej Wisły. Żukow rozciąga na prawą stronę boiska do Wojtkowskiego. Ten wszędobylski Kamil Wojtkowski już ścina piłkę i akcję powalony przez przez Jóźwiaka. Faulował Kamil Jóźwiak. Czy będzie kartka dla wychowanka poznańskiego kolejorza? Chyba nie, choć Jóźwiak nie może się pogodzić z tym, że sfaulował Wojtkowskiego. A sfaulował jednak, bo ten Wojtkowski jakby włączył tryb turbo, jakby wrzucił na kolejny bieg, uruchomił tam motorek, dodatkowy silniczek. No rzeczywiście dobry mecz Kamila Wojtkowskiego, choć czasami jest nieskuteczny, czasami jest niedokładny. To jednak napędza te akcje z prawej strony boiska drużyny Białej Gwiazdy. I wywalczył tym razem kolejny rzut wolny dla swojej drużyny. 83. minuta. Nie milknie tutaj doping kibiców zgromadzonych przy Rejmonta 22 w Krakowie. Wisła znów ma rzut wolny. Znów będzie dośrodkowanie piłki w pole karne. Zobaczmy, jak to wszystko się zakończy. Dośrodkowanie mięciutkie. Uwaga, grozi niebezpiecznie. Jeszcze to wszystko będą zamykać Wiślacy. Nie, poczekał tam chyba Michał Mak na to, aż piłka opuści boisko, bo wiedział, że jeden z poznaniaków jako ostatni jej dotykał. A to będzie oznaczać, że będzie rzut rożny dla podopiecznych trenera Artura Skowronka. Pogładził się po swojej króciutkiej bródce trener Artur Skowronek. Jakby chciał wymyślić, jak te kilka ostatnich minut rozegrać, żeby jeszcze kolejorza ukąsić w tym dzisiejszym spotkaniu. Na razie będzie szansa po stałym fragmencie gry. Będzie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Lewa strona, patrząc w kierunku bramki Mikiego van der Richarta. Już tam ci rośli krakowianie są w tej szesnastce. Oni będą starali się strącić tę piłkę. Znów duże zamieszanie. Znów poznaniacy nieporadnie wybijają. Znów będzie okazja na poprawkę. Kolejne dośrodkowanie. Van der Hart piąskuje. Niezbyt pewnie teraz Krystian Gytkieraż we własnym polu karnym. Musiał wybijać daleko, daleko do przodu. Ale prosto pod nogi krakowskiej Wisły. Trzeba szybciej wybiec, żeby starać się skasować ten atak jeszcze na 20 metrze. Michał Mak przedziera się tam z lewej strony boiska. Piłka daleko wybita na taką piłkarską świecę po zaboczną linię. Krakowianie nie zwalniają tempo. Krakowianie starają się zadać ten decydujący cios. Na razie remis 1-1. 85. minuta. To spotkanie w końcówce może się przechylić na jedną lub drugą stronę. Uwaga, Aleksander Buksa, ale minął się z piłką. Starał się odegrać głową, ale ta futbolówka ostatecznie ląduje pod stopą Włodymyra Kostewicza. Kostewicz jednak fatalnie prosto pod nogi Wojtkowskiego. Znów gdzieś się przyspiesza Kamil Wojtkowski, no ale sam nie ma pomysłu, w którym stronę ma biec, w którym kierunku biec z futbolówką. To skończyło się stratą. Pedro Tiba, on może teraz przyspieszy akcję Lecha Poznań. Na lewą stronę do Kostewicza. Kostewicz zdążył dobiec do tej piłki. Złapał ją jeszcze butem przed boczną linią boiska. Odgrywa do Tiby. Tiba, no poznaniacy już muszą przejść na atak pozycyjny. Szybkiej skontry z tego już nie będzie. 86. minuta. Decydujące fragmenty meczu 26. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Kolejorz remisuje pod Wawelem z Wisłą. 1-1. Bramki Sawicewicza w 6. minucie i Gytkiera w 39. No i poznaniacy. Michał Skóraś teraz, oj, po męsku potraktowany przez jednego ze swoich rywali, przekroczył przepisy tam Wukan Sawicewicz. No, wymownie spojrzał Michał Skóraś w kierunku sędziego Szymona Marciniaka. Tymczasem jeden z krakowskich zawodników, Kowelicz, on za chwilę wejdzie na boisko. On będzie tutaj jeszcze starał się wzmocnić szeregi krakowskiej Wisły. Znów za szybko poznaniacy rozegrali stały fragment gry. Dostrzegł tam chyba Jakub Moder, że po prawej stronie wybiega Bogdan Budko, że będzie okazja na to, żeby zaskoczyć gospodarzy, ale znowu na to nie pozwolił sędzia Szymon Marciniak. Znowu tak wymownie pokazał gwizdek, no i trzeba będzie to wszystko zatem na gwizdek rozegrać. Pieczołowicie Jakub Moder układa sobie teraz piłkę. Będzie okazja na dokładne dogranie tej futbolówki w pole karne. Jakub Moder, jak to rozegra? Mięciutko w szesnastkę. Niebezpiecznie, bo też niezbyt pewna była interwencja, zdaje się, Rafała Janickiego, któremu piłka po głowie przeleciała, jakby myźnęła jego czuprynę, zatem rzut rożny dla poznańskiego kolejorza. No, powinien jednak skuteczniej tę piłkę wybijać, ale to nie nasze zmartwienie. Będzie rzut rożny dla zawodników poznańskiego kolejorza. Już tam po lewej stronie boiska ustawił sobie piłkę jeden z poznaniaków. Kamil Wojtkowski, zmęczony, opuszcza boisko, zdejmuje teraz rękawice, a w jego miejsce na boisku pojawia się Serb Nikola Kuwelicz i to on w tych ostatnich fragmentach będzie tutaj nękał drużynę poznańskiego kolejorza. No, dał z siebie wszystko Kamil Wojtkowski, to trzeba uczciwie przyznać, że rzeczywiście był trudny do upilnowania. Wszędobylski, bardzo szybki, niebezpieczny, czasami zagubiony w tym swoim dryblingu, czasami jakby głowa nie nadążała za nogami albo na odwrót, no ale w każdym razie na szczęście tutaj poważniej kolejorza nie ukuł, nie strzelił bramki, nie zanotował dawał asysty, teraz już schodzi z boiska. 88 minuta, rzut rożny do Lecha Poznań. Dośrodkowanie piłki w pole karne. Gdzie jest ta futbolówka? Już było groźnie. Rozegrali to wszystko kombinacyjnie. Zagranie na drugi słupek i nie może uwierzyć Krystian Gytkier, że po raz drugi nie wpakował piłki do siatki. I jak to wszystko wyglądało? Szatka, przedłużenie i Krystian Gytkier, no tam przypilnowany przez jednego ze swoich rywali, nie miał sposobności do tego, żeby gdzieś z metra wpakować piłkę do pustej bramki. Taką mrówczą robotę wykonał w tym wszystkim Łukasz Burliga, który asekurował tę futbolówkę, który nie pozwolił Gytkierowi, by ten głową mógł dopchnąć piłkę, strzelając być może zwycięską bramkę dla drużyny poznańskiego Lecha. No i akcja krakowskiej Wisły, Kuwelicz starał się tam to wszystko przechwycić, z piłki jednak nie opanował. Rzut z autu dla poznaniaków. Dariusz Żuraw spokojnie, ręce schowane do kieszeni. Dużo bardziej nerwowy w tych ostatnich minutach jest trener krakowskiej Wisły, Artur Skowronek. Gytkier teraz ładnie dopatrzył się, że po prawej stronie boiska jest Bogdan Budko niepilnowany. W pole karne zagranie zupełnie do nikogo. Nie nadążył Krystian Gytkier za tym podaniem Bogdana Budko. Może będzie szansa na poprawkę. Kolej już w dalszym ciągu, przy piłce sporo miejsca ma tutaj Jakub Moder w środkowej strefie. 35 metrów do bramki. Kuba Moder. No niedokładne jednak podanie. Czy odzyska piłkę? Odzyska. Ślizgiem gdzieś tam starał się to przechwycić i to mu się udało. Jeszcze jest Pedro Tiba. 35 metrów do bramki. Na prawą stronę boiska zagranie do Michała Skurasia. Skuraś stara się tam znaleźć trochę więcej miejsca, bo tam bardzo czujnie pilnowany jest przez jednego z rywali. Bogdan Budko teraz pokazuje swoim kolegom: podejdźcie bliżej, bo nie mam jak tego autu wykonać. Już podanie krótkie do Filipa Marchwińskiego. Marchwiński, przynimasz dwóch rywali. Co zrobi z piłką Filip Marchwiński? Czy będzie rzut rożny? Nie. Chociaż Marchwiński pokazuje sędziemu asystentowi, że przecież to jeden z Wiślaków jako ostatni piłki dotykał, ale niestety fakty są takie, że za chwilę z linii 5 metra kolejną akcję krakowskiej drużyny rozpoczynał będzie Michał Buchalik. 90. minuta gry już się rozpoczęła. 1-1 przy Rejmonta w Krakowie. Kolejosz czeka na wyjazdowe zwycięstwo w Ekstraklasie od 29 listopada. Wtedy udało się wygrać z Wisłą Płock. Dzisiaj na razie z inną Wisłą, tą z Krakowa, Kolejosz remisuje. Jeżeli myśli tutaj o wywiezieniu trzech punktów, to jeszcze musi się zmobilizować, to jeszcze musi tutaj przeprowadzić przynajmniej jedną ładną, skuteczną akcję i wtedy wszyscy będziemy mogli się ucieszyć, ale też trzeba uczciwie powiedzieć, że ten remis jest sprawiedliwy, że ten remis chyba oddaje to, jak ten mecz wyglądał, że jedna i druga drużyna nie zasłużyła po prostu na to, żeby tutaj przegrać, ale futbol nie jest sprawiedliwy. Kto mówi kiedykolwiek o sprawiedliwości w piłce nożnej, nie ma pojęcia o futbolu. No i zobaczmy, czy Kolejosz będzie jeszcze w stanie przechylić te szale sprawiedliwości na swoją stronę, bo przecież jak mówili w samych swoich, sprawiedliwość zawsze musi być po naszej stronie. 4 minuty doliczył jeszcze sędzia Szymon Marciniak do podstawowych 90, a zatem jeszcze przynajmniej 4 minuty w tym meczu grać będziemy. Kamil Jóźwiak po lewej stronie boiska, mało mu kolegów do gry, ale na spalonym był Kamil Jóźwiak. Podniesiona chorągiewka arbitra, nie miał najmniejszych wątpliwości Paweł Sokolnicki. No i od za chwilę stałego fragmentu gry rozpoczną krakowianie. Pierwsza z tych doliczonych minut już powoli się tutaj kończy. Mam wrażenie, że jedna i druga strona chyba już pogodzona z tym remisem. Już pogodzona z tym, że Kolejosz po tym spotkaniu na swoim koncie będzie miał 42 punktu. Punktowo zrówna się zatem z Krakowią i ze Śląskiem Wrocław. Ta grupa pościgowa za warszawską Legią naprawdę spora, no ale też trzeba powiedzieć, że i przewaga warszawskiej drużyny także spora. Krakowska Wisła zatem będzie miała punktów 31, o ile oczywiście to wszystko tak się zakończy i także oddali się od strefy spadkowej, bo wiemy, że przecież swoje spotkanie przegrała Arka Gdynia, która wydaje się, że będzie takim rywalem krakowskiej drużyny w walce o utrzymanie. Choć jak tak będzie grała krakowska Wisła, to ja myślę, że oni tutaj szybciej powalczą o awans do ósemki niż o utrzymanie w PKO Ekstra. A może jednak ten mecz nie zakończy się remisem? Może jednak któraś z drużyn strzeli tutaj zwycięskiego gola? Na razie w ataku Kolejosz faulowany był Wołodymyr Kostewicz. Stały fragment gry dla drużyny trenera Dariusza Żurawia. Już zresztą wykonany króciutko. Jakub Moder rozciąga na prawą stronę boiska do Pedro Tiby. A może jeszcze poznaniacy tę jedną, jedyną akcję nam tutaj przeprowadzą w 92 minucie, ale zamyślony, rozkojarzony Bogdan Budko traci futbolówkę. Akcja krakowskiej drużyny. Trzeba uważać, żeby tego gola nie stracić. Teraz Pedro Tiba i Jakub Moder. Znowu niedokładne podanie do Michała Skurasia. Krakowianie, jeszcze oni teraz ruszą do przodu. Jeszcze oni w poszukiwaniu tego zwycięskiego gola. Jeszcze Kuwelicz. Ostatnie fragmenty. Tutaj kibice wstają z miejsc. Jeszcze oni na stojąco będą starać się dopingować swoje swoich ulubieńców, żeby zachęcić ich do tego jednego, jedynego ataku, który uciszy cały Poznań i całą Wielkopolskę. No właśnie, Maciej Sadlok przed polem karnym szuka sobie miejsca do oddania strzału. Mięciutkie zagranie w pole karne. Żaden z jego kolegów za jego pomysłem nie podążył. Miki van der Hart piłkę przechwycił. Rozpoczynając akcję kolejorza. Spoglądam na zegar. 93. minuta. Jeszcze półtorej minuty będziemy tutaj grali na stadionie przy Rejmonta w Krakowie. 1-1. Czy tak to wszystko się zakończy? Czy będzie podział punktów? Jeszcze akcja poznańskiego kolejorza. Jeszcze faulowany Kamil Jóźwiak, ale to wszystko dzieje się na środkowej linii boiska. Daleko do bramki krakowskiej Wisły. Giorgi Cyrnomarkowicz spokojnie do Jakuba Modera. Moder króciutko do szatki. Szatka przekroczył środkową linię boiska. Dość wolno przebiega ta akcja kolejorza. Czy kolejorz przyspieszy w kluczowym fragmencie? Krystian Gytkier. Jesteśmy po prawej stronie boiska. Krystian Gytkier, chyba on jako ostatni piłki dotykał, a jednak nie, a jednak nastrzelił tam jednego ze swoich rywali. Wrzut z autu dla poznaniaków już wykonany. Budko do Jakuba Modera. Moder teraz do środka pola, do Cyrnomarkowicza. Cała akcja Lecha Poznań polega na tym, że krótkimi podaniami się wymieniają. No nie wiem, co teraz chciał zrobić Giorgi Cyrnomarkowicz, bo strzelał, drodzy Państwo, z 45 metrów. No to było kompletnie bez sensu. On za darmo oddał piłkę teraz zupełnie Wiślakom. Kompletnie niezrozumiała decyzja Giorgi Cyrnomarkowicza, bo to na pewno nie było zagranie w pole karne. To była próba strzału lewą nogą. No ale połakomić się na strzał w 93 minucie z 45 metrów. No przyznam, że trzeba naprawdę mocno wierzyć w swoje umiejętności. No widocznie za mocno chyba uwierzył Giorgi Cyrnomarkowicz. Jeszcze jedna akcja Lecha Poznań. Jeszcze tam Kamil Jóźwiak w parterze walczy o piłkę. Przegrał tę walkę i trzeba wracać do defensywy. Miki van der Hart na szczęście przechwycił tę piłkę, bo już tam wybiegał z lewej strony pola karnego Wukan Sawicewicz. Krótkie podanie do Cyrnomarkowicza. Czy zdążą poznaniacy? 5 sekund pozostało. Chyba za chwilę zagwizdże sędzia Szymon Marciniak. On już włożył gwizdek do ust i zagwizdał w tym momencie po raz ostatni. A zatem, drodzy Państwo, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Tak naprawdę ten remis dzisiaj w spotkaniu 26. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy jest absolutnie zasłużony. W 6. minucie gospodarzy na prowadzenie wyprowadził czarnogórzec Wukan Sawicewicz. Wyrównał w 39. Krystian Gytkier. I tak naprawdę chyba żadna ze stron przede wszystkim nie zasłużyła na to, żeby dzisiaj